Tu Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Piątek, 31 marca, jest piąta. Trójkowy budzik. No nie jest łatwo, nie jest łatwo, ale pod górkę, pod górkę, pod górkę. Im bliżej weekendu, tym coraz łatwiej. Takie przynajmniej mam wrażenie, choć o tej godzinie, kiedy jeszcze ciemno, na stare pieniądze niektórzy liczą, to dopiero minęła czwarta. Dla wszystkich, którzy już w czasie letnim i w tym poczuciu właśnie wiosennym, informujemy 5 minut po godzinie 5. Witamy Państwa serdecznie. Piątek, końcóweczka marca, 31 dzień tego miesiąca przed nami. Tak w sumie 90 dzień roku. Słońce obudzi się chwilkę po 6. No to już za godzinę z wąsem zajdzie po 19, a dzień po potrwa niecałe 13 godzin. Ani się tak obudziliśmy, ani zliczyliśmy już, proszę bardzo, dzień dłuższy od nocy o prawie godzinkę. Imieniny: Balbiny, Korneli, Gwidona i Benjamina. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe, a spoglądając do kalendarza świąt osobliwych, to już karteczka wygnieciona od wczoraj, tak? Bo i państwo donosili i zastanawiali się, jak uczcić ten dzień, Światowy Dzień Budyniu. I jako pierwsza, myślę, najbardziej trafnie odpowiedziała pani Marzena, że skoro dziś Światowy Dzień Budyniu, to piosenkę okolicznościową do kalendarza świąt osobliwych powinien wykonać Budyń, czyli Jacek Szymkiewicz z zespołu Pogodno. Bardzo proszę. Górniczo-hutnicza orkiestra dęta robi nam paparara, robi nam paparara. To robi nam górniczo-hutnicza orkiestra dęta, robi nam paparara, robi nam paparara, robi nam górniczo-hutnicza orkiestra dęta, robi nam paparara, robi nam paparara. A co na to, na to? Na to nic. A co na to, na to? Na to nic. A co na to, na to? Na to nic. A co na to, na to? Na to robi nam, robi nam, robi paparara. Robi nam paparara. Robi nam górniczo-hutnicza orkiestra dęta. Robi nam paparara. Robi nam paparara. Robi nam górniczo-hutnicza orkiestra dęta. Oczy na zakręta, nie ma tutaj skręta. Paparara. Robi nam paparara. Robi nam górniczo-hutnicza orkiestra dęta. Robi nam wilki, man. You know the opuses. Uważaj na wilki, man. You know the opuses. Uważaj na wilki, man. Zgapiłeś. Wygnie, wygnie chłopcu, wygnie nie tylko, bo nie tylko. Ale wszyscy razem, no, co jest? No razem, razem, co jest? Może posłuchamy, co tam się dzieje, co? Robi nam paparara, robi nam paparara, robi nam górniczo-hutnicza orkiestra dęta. Robi nam paparara, robi nam paparara, robi nam górniczo-hutnicza orkiestra dęta. Szaleństwo. Pararam na zespół Pogodno. Zawsze można liczyć. No i tak to świętujemy Światowy Dzień Budyniu. Dziś Budyń, Jacek Szymkiewicz i przyjaciele, ale spoglądając głębiej do kalendarza świąt osobliwych, dziś nie tylko Światowy Dzień Budyniu, także Światowy Dzień Backupu. I pani Marzena podpowiada, że skoro Dzień Budyniu to donoszę, budyń śmietankowy już gotowy. A backup się robi. No. Panie synoptyku, pogoda się robi. A, będzie pogodno, choć nie wszędzie. Z południowego zachodu zacznie napływać ciepłe powietrze polarnomorskie. No to już nie trzymajmy państwa dłużej w niepewności. Spójrzmy na te mapy temperatury. Chociaż dobre informacje dziś tak w części, w większości regionów, ale jutro, bo już naprawdę. W północno-wschodniej części kraju pochmurno i deszczowo, na północy także burzowo, ale w dzień możliwe większe przejaśnienia. No i pogodno dziś na południu i na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany w górach oraz na Suwalszczyźnie porywisty, ale rzecz jasna ta wartość temperatury. Dziś to jeszcze, ale jutro. No, to o tym za chwilkę. Ciśnienie spada, w południe w Warszawie wyniesie 1007 hektopaskali. I co najbardziej, tak przynajmniej mi się wydaje, co najbardziej nas cieszy, to to, że już dziś sporo pogodniego nieba, ma być cieplej, a jutro w całym kraju słonecznie, jeszcze wyższa temperatura, w niedzielę jeszcze cieplej, choć możliwe przelotne burze. No a dziś skupiamy się na tym, co na termometrach. Co prawda od 12 stopni na Suwalszczyźnie, no ale już 18-19 w centralnej części kraju, do 21 na krańcach zachodnich. Ale jutro, powiedzieć czy nie powiedzieć? Powiedzieć, nie powiedzieć, ale jutro, uwaga, w całym kraju słonecznie, od 17 do 23. Słodycz jego ust smakowała w tańcu, trochę gniótł ją w biust gruby złoty łańcuch. On jej obiecał gwiazdkę z nieba, że zestrzeli sztuczny kwiat, że po sezonie sprzeda kebab i że wyruszą razem w świat. Spójrzże na mnie, ejże, no weźże, płyńże do mnie w pław. Ja ci się obejrzę, królowo nad bałtyckich raw. Spójrzże na mnie, ejże, no weźże, płyńże do mnie w pław. Ja ci się obejrzę, królowo nad bałtyckich raw. Ona mu co dnia muszli sznur nawleka, mówi mu, że ma odlotowy siekacz, że kilogramów parę zgubi, że pieniędzy będzie dość i że jej mąż go też polubi, bo w sumie to w porządku gość. Spójrzże na mnie, ejże, no weźże, płyńże do mnie w pław. Ja ci się obejrzę, królowo nad bałtyckich raw. Spójrzże na mnie, ejże, no weźże, płyńże do mnie w pław. Ja ci się obejrzę, królowo nad bałtyckich raw. Chociaż trochę żal skończy się jak zwykle, on odjedzie w dal czarnym motocyklem. Jeszcze go kiedyś spotka w windzie i bez emocji da mu w twarz, bo przecież wie, że on gdzie indziej, na setkach innych polskich plaż. haw. Ja ci się obejrzę, królowo mazowieckich raw. Ja ci się obejrzę, królowo warmińsko-mazurskich raw. Ja ci się obejrzę, królowo górnośląskich raw. Ja ci się obejrzę, królowo białowieskich raw. Sygnały od państwa poranne, między innymi od pana Maćka, o tym, że Garaż i Trójka już na pełnych obrotach i melduje swoją obecność. Bardzo serdecznie dziękujemy. Na dzień dobry także pan Jacek, w drodze do pracy pan Stefan też jest z nami i pan Piotr melduje się z Oławy. Chodzi dziś ostatni raz na chyba dłuższy czas z budzikiem. Jak informuje nasz słuchacz, rozstałem się z obecną firmą, którą zwałem kołchozem. Będzie mi brakowało nie pracy w tym zakładzie, a budzika. Panie Piotrze, wszystkiego dobrego życzymy. No i jeśli wszystko dobrze się ułoży, to zachęcamy także do budzności właśnie o tak nieprzyzwoitej porze. Choć zdajemy sobie sprawę, że istnieją też inne alternatywne światy, być może lepsze dla niektórych słuchaczy. Także jeśli chodzi o tę godzinę pobudki czy godzinę pracy właśnie. Bardzo dziękujemy za obecność po drugiej stronie radioodbiornika, za te wszystkie lata, wszystkie maile. No i mamy nadzieję do rychłego usłyszenia. 17,5 minuty po godzinie 5. Co dziś przed nami w zapowiedziach? Nauczyciele w wielu szkołach w całym kraju będą dziś strajkować. W większości protestujących placówek strajk rozpocznie się o 7.30, potrwa do 15.30. Związek Nauczycielstwa Polskiego domaga się podwyżki wynagrodzenia nauczycieli o 10% i chce zapewnienia, by do 2022 roku zostały utrzymane miejsca i warunki pracy, a wynagrodzenie nie było obniżone. Według ZNP w strajku weźmie udział około 40-45% szkół. Rząd ma dziś podsumować pierwszy rok funkcjonowania programu Rodzina 500+. Przypomnijmy, program ruszył 1 kwietnia ubiegłego roku. A dziś rozpoczyna się 5. Festiwal Młodych Badaczy Odkrycia w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Przez 2 dni uczniowie i studenci z całej Polski będą prezentować efekty swoich badań. W niedzielę odbędzie się uroczystość wręczenia nagród w 2 konkursach naukowych. Jesteśmy dumni, bo patronat medialny nad tym wydarzeniem objęło Polskie Radio. Prawie 18,5 minuty po godzinie 5. Szelest prasy to już za chwileczkę wcześniej Kult. Nie zgodzimy. 22 minuty po godzinie 5. Zaglądamy do prasy, a zaczniemy od Rzeczpospolitej, która informuje, że w ubiegłym roku liczba upadłości w Polsce obniżyła się o niemal 9%, podaje Rzeczpospolita, powołując się na dane opracowane przez Biznot Polska. W kraju działa 1,5 miliona firm, upadło 775, to wiele więcej niż w krajach europejskich mniejszych niż Polska. W Czechach w minionym roku upadło 8 tysięcy firm, w Belgii ponad 9 tysięcy, w często porównywalnej do nas Hiszpanii było to niemal 5 tysięcy firm. O tym dzisiejsza Rzeczpospolita. Puls biznesu, o tym, że ponad 900 milionów złotych czeka na przedsiębiorców chcących pozyskiwać ciepło z geotermii. 700 milionów na dotacje i pożyczki pochodzi z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a ponad 200 milionów z funduszy europejskich. W większości o pozyskaniu tych pieniędzy myślą jednostki państwowe, samorządy, m.in. z Sochaczewa, Konina, Koła oraz Sieradza. Geotermia podhalańska należąca do funduszu chce oprócz ciepła jako pierwsza w Polsce wykorzystać geotermię do produkcji prądu. O tej sprawie dziś Puls biznesu. No i być może maturzyści już na nogach, być może słuchają, no i są pewnego rodzaju, jak zwykle zresztą przed egzaminami maturalnymi na wiosnę, spekulacje, cóż to w tym roku, że Romski może coś wojennego, pozytywizm czy romantyzm, prędzej że Romski niż Mickiewicz. Wiersz, to by oznaczało rewolucję, przyglądamy się tematom maturalnym na egzaminie pisemnym z języka polskiego na poziomie podstawowym i typujemy autorów, których dzieła mogą stać się tematem wypracowań, informują redaktorzy na łamach dziennika Gazety Prawnej. Typy tematów na maturze z języka polskiego w tym roku zachęcamy do lektury nie tylko lektur obowiązkowych, nie tylko, ale także publikacji dzisiejszego dziennika. 24 minuty po godzinie 5. Prasę odkładamy na bok i coś mi się wydaje, że z kolorowych tematów to jeszcze będzie o czym wspomnieć, to w porannej audycji zapraszam po godzinie 6. A na budziku 24 po 5 to oznacza, że teraz trąby, dęciaki, a za chwilkę muzyczne, trójkowe, też nie mniej przebojowe kalendarium. Jelineneczko, żoś ty, doneczko, płaczesz? Ojcze, żal tobi, podwir ja se go. Szymane stareńko. Oj, nie żal mnie, podwir ja se go. Proszę cię, nie wylewaj łez, płaczem Boga dziś zasmucisz. Powiedz wszystkim tym, co chcą skłócić nas, że przeciwko nim Bóg się zwróci. powiedz wszystkim, co zepsuć miłość chcą. Bóg załatwi ich lewą nogą. Jeśli jednak Bóg będzie wrogiem nam, moja będziesz, wiem, mimo Boga. To lubimy Wowo i Hajdamaki, a na budziku 27 minut po piątej. Przypominamy sobie wybrane także muzyczne wydarzenia z historii z 31 marca. I tak w 1596 roku urodził się Kartezjusz, francuski filozof i matematyk, przedstawiciel racjonalizmu, także prekursor geometrii analitycznej. 290 lat temu zmarł Isaac Newton, angielski fizyk, astronom, matematyk i filozof. 285 lat temu urodził się Józef Haydn, austriacki kompozytor, jeden z trzech klasyków wiedeńskich. 208 lat temu urodził się Mikołaj Gogol, rosyjski pisarz i poeta, a 137 lat temu zmarł Henryk Wieniawski, skrzypek i kompozytor. W 1886 roku urodził się Tadeusz Kotarbiński, filozof, logik i prakseolog, a 128 lat temu w Paryżu otwarto dla zwiedzających wieżę Eiffla. Muzyczne kalendarium i rok 1964. Wówczas to właśnie 31 marca w Stanach Zjednoczonych po raz pierwszy w historii na liście przebojów prestiżowego muzycznego tygodnika Billboard 5 pierwszych miejsc zajęły piosenki zespołu The Beatles. Close your eyes and I'll kiss you. Tomorrow I'll miss you. Remember I'll always be true. And then while I'm away I'll write home every day and I'll send all my loving to you. I'll pretend that I'm missing the lips I am missing and hope that my dreams will come true. And then while I'm away I'll write home every day and I'll send all my loving to you. All my loving your eyes and I'll kiss you. Tomorrow I'll miss you. Remember I'll always be true. And then while I'm away I'll write home every day and I'll send all my loving to you. All my loving I will send to you. Zazwyczaj podpowiadają, stawiamy trzy kropeczki, Beatlesy z rana jak, a niektórzy już z klasykiem, jak śmietana. Za oknem dopiero teraz obudził się kos, informuje pan Tomek z Łodzi. A nasz kos co nam powie? No? A i z jakim akcentem nawet powiedział, że 5:30. Wiemy, że czas na prognozę pogody z południowego zachodu zacznie napływać ciepłe powietrze polarnomorskie. Brawa dla pana synoptyka. Co prawda dziś w północno-wschodniej części kraju jeszcze pochmurno i deszczowo, na północy także burzowo, ale w dzień możliwe większe przejaśnienia. No to trzymajmy się tej części zdania. Większe przejaśnienia. W pozostałych regionach, poza północnym wschodem dziś pogodnie, słonecznie na południu i na zachodzie najwięcej promieni słonecznych. Wiatr zachodni południowo, zachodni słaby, umiarkowany w górach i na Suwalszczyźnie porywisty. Ciśnięcie spada, w południe w Warszawie wyniesie 1007 hektopaskali. A na termometrach dziś pięknie, pan synoptyk, od 12 stopni w dzień na Suwalszczyźnie, przez 18 w centralnej części kraju, do 21 na zachodzie. No powiedzielibyśmy właściwie tak, no, bez spektakularnych jakichś wiosennych emocji. Jutro za to w całym kraju pięknie, słonecznie, od 17 do 23 stopni. W niedzielę jeszcze cieplej, ale miejscami możliwe burze. A od poniedziałku? No, trzymajmy się tego, co w weekend, że słonecznie i ciepło. Ach, państwo wiercą dziurę w brzuchu. No, nie chciałem tego czytać. No, trzymajmy się, że w weekend słonecznie i ciepło. No dobrze, w poniedziałek, no mam mówić, to powiem, że ochłodzenie. W całym kraju ma być pochmurno i deszczowo. Fire! Wierna słuchaczka pani Magda, wierna słuchaczka pana Wojtka, ale także pana Budzika informuje, że no to panu Wojtkowi pan robi pod górkę, bo jeżeli przed godziną szóstą słyszę AC/DC, to aż się boję, co będzie po godzinie szóstej. Co będzie przed samą dziewiątą, też się boję. Pierony obudziły również panią Martę. Bardzo serdecznie dziękujemy za poranny kontakt. A to dlatego, że dziś Angus Young, gitarzysta formacji, kończy 62 lata. Składamy najlepsze życzenia urodzinowe. Za 23 minuty szósta. No i jeszcze jedna data z kalendarza. Dziś Stefan Olsdal, szwedzki basista zespołu Placebo, kończy 43 lata. Dla takiej pobudki warto być z wami. I to nas cieszy. Przed chwileczką głos anioła powiedział, ale fajna piosenka. No, to już państwo słyszą, że Halinka tu i tam pilnuje wszystkich. 19 minut pozostało do godziny 6. Żaden mecz. Placki dziś urodzinowo, właśnie w muzycznym kalendarzu. Piątek, 31 marca przed nami, to 90 dzień 2017 roku. Słońce obudzi się równiusieńko za pół godziny. Choć w wielu miejscach pochmurno, deszczowo, za oknami jeszcze na Śliwieckiej mokro, ale w ciągu dnia trzymajmy się tego, co w prognozie możliwe większe przejaśnienia. Słońce zajdzie po 19, dzień potrwa prawie 13 godzin, a dziś imieniny Balbiny, Korneli, Gwidona i Benjamina. Proszę przyjąć najlepsze życzenia, nie tylko imieninowe, także urodzinowe. O tych jubilatach już wcześniej wspominaliśmy. Piątek, 31 marca, za 18:06. Dzień dobry państwu.

prostu szał Edyta Bartosiewicz jutro koncertowo na urodziny trójki. To nie żart prymy aprilisowy. Za 11 minut szósta. Tak, mnie korci, żeby wyjąć panu Wojtkowi ze dwie płyty z jego dzisiejszego zestawu. No, może się uda. Proszę trzymać kciuki. And whatever comes our way, yeah, gotta go make it happen. Take the world in a loving embrace. Fire all of the guns and bombs and explode into space. I like smoke and lightning, heavy metal thunder, racing with the wind. Yeah, gotta go make it happen. Take the world in a loving embrace. Buy all of the guns and butts and explode into space. Like a true nature's child, we were born, born to be wild. We can climb so high, I never wanna die. Born to be za 8.06. Pani... Tak, pan Wojtek zagadywany przez Halinkę. Nawet nie zauważył, dwie płytki świsnąłem. Oto pierwsza z nich, przyznam szczerze, na chybił trafił. Ale na pewno źle nie będzie. Może redaktor troszkę zaspany. Gdzie tam pan Wojtek zaspany? Ale to prawda, nie zauważył, jak mu świsnąłem dwie płytki. Jeszcze z drugiej nagranie to dziś na do usłyszenia. To będzie Randy Randolph. Pięknie dziękujemy państwu za dzisiejsze spotkanie. Za 4 minuty o 6 serwis. No a po wiadomościach redaktor Man i piątkowe zapraszamy do trójki. Dziękujemy bardzo. Halina Leszczyńska, Piotr Łodej i do usłyszenia właśnie z panem Robertem Randolphem. Tylko proszę nic nie mówić panu Wojtkowi. Johnny Cash said, I walk the line just like Lorraine.